مما قالوا وكان عند الله وجيها فسورة الاحزاب اخرانی ایتونه دي احزاب کې لمبه د دوه رواجونو الله تعالی رد کړي او هغه دوه رواجونو رد سره الله تعالی په ذهن کې یو تصور او کانسپټ اچي انګریزي کې موږ ورته وایو چې فیکټس آر سیکرټ حقایق مقدس ہوتے ہیں اور تاسو موږ په کتابونو کې ځان یې کلام کې شروع کوي حقایق ولا شیء ثابته تصورات سره دې کې تغیر نه راځي که سره اوس په دې پټ کې وایي دا شپې دوه بجې دي دا شپې دوه بجې کی ها که واخ سره لاس کسان او من چې دا شپې دوه بجې دي نو بیا د شپې دوه بجې نه دي درځې دوه بجې دي حقایق ولا شیء سره دې کې غوي وایي چې فاکس سب سیکرټ ورته کې موږ وایو چې حقایق مقدس دي الله تعالی دا غوري واجبنا تصورات چې د سورې الاحزاب ابتدا کې الله تعالی د دغو رواجونو رد کړ ما جعلنا رجلا من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم ان امهات وما جعل ادعياءكم ابناءكم دا مو یقین دا وا چې زهارو کې دا محرم ابدي شي لکه د مور چې تبنیو کې احکام ټول د ابن حقیقي شي اللہ تعالی دې تصورات دې معنی حقایق نه بدلی نه په پدغزه هر واړه کلمه باندې خود استا مول کیږي نه په دې تبنی باندې لا پردې بچي استا حقیقی دې کیږي نه په احکام د شرع مرتب کی خبر مزین کړه نو دا اغه نه حاصل دې داسه چې حقایق حقایق دې په تصور او تصورات باندې اور دې پیغمبر علیه السلام متعلق چې تاسو دا کوم پروپاګاندا کوي منافقان اللہ تعالی او فرمایي چې دا صرف دې لپاره کوي پروپاگنڈا دی دا پارا کی گی ماؤس دی برگور دا پڑا دا ذکر کو نوائد سیاسی میدان کی چیئی نو وقتاً کو وقتاً کلب جلوس و بار سے کلب جمسا کے کلب احتجاج کے کلب حکومت کو سے لگیا ہے نوائد حکومت دا فرشتی چیوی تک لگیا ہے یہ غار سلی کی اوستای اور پرسنل فائل جوری جلتا حکومت وہ وجدو ما عنید و حاضرہ ولی دلتا کو یزدمو اللہم پرسنل فائل جو رہی حدیث قدسی کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا ہر یو سڑی دا صادق و آمارو دا اگر پرنٹ آؤٹ با دا اگر پدی خلاف بانے دوبرا قدود اوزی چی دا مشرق نا مغرب پورے وقت ولی دا کمپیوٹر چی پرنٹ آؤٹ ہوا سی دا کاغت نا بے بیرے کی اور دا بد و آمارو دا دی پرنٹ آؤٹ با اوزی پدی لیفٹ ہین بانے دا با دوبرا قدودی لگا دا مشرق نا مغرب نا دا اگر اباد بابیا اللہ تعالی دا دی ایویلیویشن دا سکولت اور خفت پا اساس حکومت د دې سیاسي خلکو ټول حرکات اقوال کردار د ځان سره پریکار ساتي که کوم ځای شیشه هم ماته شي دا هم پریکار باندې وي که کوم ځای ګارې وسوځي دا هم پریکار باندې وي خو بس پایپ جوړ کړي او ځان سره یې کیږي که کله دغه لیډر یا دغه سیاسي کارکن یو حکومت ته څه پرابلم جوړوي زیاتوي یې نو هغه یا زور فایل نه جوړې وسوځي بارې راوباسي مجسټریټ ته وارنټ جاري کړه نو اخبار کے راشی وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے 1986 میں مسجد خونہ گل میں اس صحیح نو سر تحریر کو جا سکے اصل زور کی تابع رات سے نا غلی کوئی جائے احتجاج بھی عروس اسحارات مساعد نبی لیکن آپ کا پتہ لچی اگر نا مساعد شعر ہے اس کے لئے نا خبر سر رہے نا محترم رو عرض رکھو رسال سے خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا خلق تا بانی دا دباو دی دا پار راولی چه دباو او چه تا دباو شن خاموش بشی او دا غی اللہ دا طول نلو یا ناکامی دارا چه دی کل خاموش انا چه دی کل خاموش شی نو بس مخالف خوشحال شی مخالف خوشحال شی بس خبر پزای بانی ہو گئی دا نا اللہ تعالیٰ فرمائی چه یا ایوہ النبی ابتدا رسول احباب لا تو تیغی کافرین والمنافقین پیغمبر کا اللہ تعالیٰ بھی سے رسول اللہ علیہ فرمائے پیغمبر کا اللہ بھی تھی تنگ شاہ غلط ته وایي الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې ټینګ شه دا په دباو د دربان راولي خاموش کړي دي اعصاب ټینګ کا ځان مضبوط کا اعصاب دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د لوی مقام سره د لوی رتبه سره د ډیر عظمت یا انسان دا انساني کیفیت ورته عارض کېدل کنه عارض کېدل عارض کېدل کنه عارض کېدل جی ما په فکر کو ما یو مولوی صاحب ته ټلیفون وکړ چې یو مولوی صاحب ته نه کې چوریو فتنه کې خو نه وې بس یو سوال کړل نه پوښتنه ما څه وایي وی وی چې دا باو په دې روح ګړم به حدیث راغلی او امام بخاری دی امام داوود په تعلق باندې خبره کوي چې قال الزهري چې نبی عليه الصلاه والسلام په جزام را غوړم دوی اسمان دې دبر مصیبتې ولاړو صحیح فزنا چې نبی عليه السلام باندې بعد از کیفیت راغله نو ما اعتراض په بخاری دی که په زهري دی که په پیغمبر دی په خبره په دې مې پوه کړ چې اعتراض په زهري دی او که په بخاری دی او که په پیغمبر پاک دی وی وی چې پیغمبر پاک مزات هغه باندې دا کیفیت نو ما ورته نه زهري خبره خبره کوي خو خدای خبره سره مزه کوي چې لعلک باخ عن نفسک ان لا یکون مؤمنین لعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا نبي ابر التليفون کے مولوی سے بھی بھی جو ایمان ہے اسان حس بقول تاس خدمت کی کہ اللہ تعالی رسول پاک تو کی جان کی لا تو غیر کافرین اور منافقین مد کافر غلط خبر منا مد منافق غلط ہوتا کہ میں پروپیگنڈے چتا پس گئی استاد صدا معلوم اپ نے سیرت والے کتاب کی اگر جی اگر تمہیں دا خبر واضح کړی چې غزوه بنی مصطلق واندې وو که غزوه احزاب واندې وو بنی مصطلق واندې وو او که غزوه احزاب واندې وو مورخین په دوه طریقو باندې دا ذکر کوي څوک احزاب واندې ذکر کوي مختلف رسو ذکر کوي څوک بنی مصطلق واندې ذکر کوي احزاب رسو ذکر کوي ما اته په کې دا ذکر کړی چې د بنی مصطلق د رسو والی دلیل اگر چې په تاریخ کې رائے دی دعا وما اسيت اغا واقعات دوار تقول حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرمائي ده صفوان ابن معطل سلمي وحواله بان وكان يراني قبل الحجاب وكان يراني قبل الحجاب وما دي خبره كه مفسرين متفق دي چه ده حجاب لهم بني حكم سوره احزاب كرا غره نو پتا ولا گره چه ده احزاب دي نمخ كي نازل نو غزوه احزاب ده بني مستلف نه يوان او کني وكان يراني قبل الحجاب ده امام بخاري ده الفاظ ده تشريك دي دي فين ده فمزداق تلاقي چه ده حجاب حكم ده احزاب نه علاوه بل زي كم ده دين لهم بيراني نمو ترمو عرض بكور تاسو خدمت کي چه اوس الله تعالى و فرمائل چه ده تاسو سے اغا پروپاگاندا او دا پروپاگاندا در پس ده يادا يو را بيان در پس اغا او کا چه ده ده انکور سره نکاو انکور سره نکاو کو چې دا پرشر در باندې راوستو دا پرشر او دبار نو اوس بده ته خبره کوي چې موږ سره کوم پرومایز په پټه بدل راځي خبر نه کیرا دا جنګونه ټول چې کی دا بیر په جنګ باندې مسلې نه لري خو جنګ خو دې د پاره کیږي چې دا مخالف دي نه به ټیبل باندې نه ته تیار نه دي نو دې په اوسه په میدان کې چې خبرې خبرم ځان کیرا نو بیا خو یا نه په خپل چا ته مو یو خبره یا بل سره نه مسته چې یې خبره دې او د کنټرول نه وي نو بیا ورته چې اوس با اپوان مو ته د کینی یو پر ارګنایزیشن کینی د کلی جرګې کینی دا خلک کینی او هغه سره خبره وکي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وې چې پرشر در باندې راولي اوس به ته خبره وانه کې چې مون سره داو منا داو منا داو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغل وې دا را سره مو منا چې زمون د معبودان خدایان دي دا را سره مو منا چې دا معبودان مستحق د عبادت دي وې دا را سره مو منا چې دا مشکل کوشایان دي خو صرف دا را سره مو منا جلدوی شفاعت غالبہ یا شفاعت قاری دا یو امر ثابت تے قیامت پورا چندے خدای تک پکی دی خدای بیر دی پپا ہوئے دین شفاعت قاری مانا دا ہاں مانی شفیعی اللہ انفاد ازنی شفاعت قاری دوی عقیدہ داوا چندوی خدای تک پکی دی چنا دا سوے زمان مگر دیو نو خدای بیا نه نشو خدای بیا رزه مجبور یا کمزور دی معاذ الله تعالی ورته اوه چې دا شفاعت قهری ور سره اونې دا دې دا ټول دباو ور باندې دی په راو سره نه خو شرک جرا دا حدیث کې چراجی اگر سند کې مقام دی او حدیث کې چراجی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لكل شيء قلب و قلب القران سوره یاس چې دا هر شی قلب او قران کریم قلب سوره یاسین ذکر دې په موضوعاتو کې اهم موضوع ده نفع شفاعت قهری نو چې دا نه فل شفاعت قهري دا اهم موضوع ده او سوره یاسین کې ذکر دوه مال یلا اعوذ بالذی فطرنی و الیه ترجعون فاتخذ من دونه الهه ان یردن الرحمن بضر دا موضوع ده لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين. چونکہ یاسین کے نفی دا شفاعت قہر کی گی اللہ تعالیٰ ہوئی دا قلب دا شرک ہے نبی علیہ السلام فرمائے کہ سورہ یاسین قلب دا قلب دا شرک دے نو سورہ یاسین دے قلب دا قرآن دے نو اللہ بھی دا خبر اور سر و نمائے لا تو تغیر کافرین اور منافر نو نبی علیہ السلام کے دی پروپاگنڈا تو رو سیدھی سڑی کو نبی علیہ السلام نو کو گویا ان گور سر و وادو کو دم حرام ابدی دا و حلائل ابنائکو فدلل پسی و روان دشی کنا و حلائل ابنائکو الذين من اسلابكم اسلابكم جدار سلبي بچي ذکر دے ہر چیز رضائی بچے دے اد حدیث دو جو سر ملحق دے یحرم من الرضائی ما یحرم من النسب و ده من اسلابكم کید ده من وجه احتراجی دے من وجه اتفاقی دے احتراجی دے صرف ده متمنا دے اس کو پارا دے رضائی دے اس کو پارا نہ ده ده قد امو یقین وا ان اللہ تعالی او فرمائے کہ مکان محمد نبا احد من رجالکم ده تو خصوص نارینه بالغ اور دستن اور ان گور دے کے مغارے نال نارے نے بارے کو اولاد رشتے میں کو نے چرپن رہا تھا رکھو ایک پیر بابا سے رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ نے جو اللہ کو خدمت کی سمجھا بات سمجھا نئے بیا اگو تے چ بچے خدا کر دین بدر تی کی بیا دعا او واری اس دعا را تو کہ یہ دور تو دعا او کم تو دا حیات وجہ سے خدا تو سوال یا گو تے جی شتم او اے ما وچ بس خلق بنا دے سی نہ واری نہ صرف یو دعا را میرا بس وی ما دجی دا دعا او کتے سلام پسر گڑن وی ما دا بابا دا دعا او کا چې زګورم او انګور میناسته یو شملې شار نو ورته واسه کړل نه واده دې کوي خاطر واده غواړي بیا جوړ غواړي بیا جوړ لوی دل غواړي بیا غل واده غواړي بیا ولې مخ غواړي بیا چټا مندانو غواړي دا کتاب دې کتاب نو مقصد دا چې انګور می پای شار دي ودتی له پر بڑا ډیر تمهید ته مقدمات او جیشتیو مقدمات بڑا ډیر مقدمات ته جیشتی بڑا ډیر سقرا کو بای حسابي باندې نتیجې ترسه الله تعالی وچ نبی عليه الصلاة والسلام کو نه نس مې رښتو چې ان ګور چا پر ما کان محمد نبا احد من رجالكم نا اغي دور کو تلا سوا من دور راکا پنج سو پختو جوای دس دس وای سوا چې ته اجه خبره خوشاله نسو راکا پنجا من دا ته پلري انره ده کې و دوی اتنو یو می فاس دا نوامی سے الہی دی پټول دنیا کې په یو شان روان دي نو ګوند له حاجات او لوقات تاسو ورته پنجو او نو ته پایو ما چې یو می فاس نو دنیا نه نو مترمو نو ارز مې کور تاسو کې مت چې هغه به کارو به الله تعالی چې جما کار محمد او نبا احد من رجال نو ویل دن اړینا اولاد دنا پات پاتې کې شي می پنن رسن گو پاتې شي نو چې نه پاتې کېږي نو پچې ته مرشي صلی الله علیه وسلم خپل مشن به ختم شي وی ابان رشوا او تو جو مو نس چې ابان رشوا بس ابان رشوا ته د ورته د غم نه مخلاص الله تعالی ور پسې لکه کلمه د استغفار او لکه د رسول د خاتم النبی نن تمام برګور ته وي چې د رسول الله د ځی ترجمه او تکنیکی ترجمه وکړي چې ما کان محمد نبا قدم رجالکم محمد رسول الله د جسمانی پلا د حس یو نارینه نه وي ولکه رسول الله د روحانی پلا د الله طرف نو خاتم النبیین د پلا والے دایمی ابدی سبحان الله د پلا والے دایمی یعنی دنیا با آباد او د زمان په پیدا دا مون ټول د رسول نبی علی السلام او د هغه مشن ور روان کړل د الله تعالی د دې خبرې استدراک او کچھ خل کو زید تک مو خوشالي درلا چې بس ابا مرس واته به ورته د الله او لکه رسول الله د اب روحانی دے و خاتم النبیین او د خپل روانه هم ته ایمی ابدی د قیامت کو نو دا ور پسې بلا خط شک یا بلا خوشالي ته مې لاو شو بلا شو نمبر بند راځي نه نه بلا شو بل به نمبر بند راځي صحیح اللہ تعالیٰ فرما کان اللہ بکل شیء اتاس تا فتح استحیو پیغمبر تو سنار کا تو لوہار کا دا لوہار غرض نہ دا لوہار غرض نہ دا لوہار غرض تا قیامت پر چلی جو خوشالی گئی وکان اللہ بکل شیء علیما انت قد انا اوی پتوی کی دا نبوت خود باری رحمت دا خنزیران دا فلسفتی نہیں یو شیگان فلسفتی نہیں نمبر اول اولو مسلمان اسلام دارے مطلق خبر سره دا غلط ده د قادر مطلق څه نه دی چې به خپل امامت باندې قادر نه رضان نشي نو خپل امامت قادر نه لري نو د قادر مطلق د هغه د وجود تصور نشته قادر حضرت نوروتی رحمت الله علیه او مناظره کې عجیب انداز ورته خبر او کړه ورته د قادر مطلق نه د نسب نه بل قادر مقید دی نو ورته تقیق خود مطلق کې ګرتا هو مطلق او نه شو موجود دی نا خو بس پاسې د دې موږ سره خبرې نو ستې زای دا راه هه ازل سے تا امروز شراط مصطفی سے شرار بولا هدي دا موږ اسې هیبت زده شو موږ باندې کله کله هیبت راشي سبا کې زمر ګور ته هم اس دینوار ما ابا شان راځي او تم دې طرف ته کې دې چې په دې او په هر باندې صدا حوادث زمانیه متا دروپتی منتی کوه چې عالم حادث دے حادث معنا سره چې پراب سیکنډ سیکنډ کې اوپټي تغیرات راشي صحیح دا تغیرات به تر د خیر پر وړاندې کړه بل شر پر وړاندې نو چې د خیر پر وړاندې بیا په تغیر باندې تر برداشت کې دی نه خو چې د شر په حواله باندې راځي تکلیف راځي نو بیا ته تر برداشت شي چې د قیامت راغی نو زه مرګ ورته هم نه قیامت ته نډه راځي دا قیامت وو اگر چلته راځي صحیح نو مرګ ورته هم دا خبره کوم چې ځان ټینګه نو دا سره رسول پاک ته وایي چې ځان ورته ټینګه لا تو تغير الكافرين والمنافقين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تبكيرية على سيدر وإن كانوا ليقتلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك زعف الحياة وزعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل حافظ سیرازی وای چې حروس حضرت قرآن نقاب آنگام برانداز اوس موږ مرد جدت پسند شو څه شو جدت پسند شو نو موږ اوس په دې کې یو جدت پیدا کړو ما ورته نه لګري جدت دا د حوادث صفت ده دا د قدیم صفت نه ده د دې دین منبع دا ذات قدیم ده دې کې جدت نقص ده په دې کې قدم صفت ده صحیح نو قدیم دین کې چې څومره خبره قدیمه ای نو دومره قوي چې څومره جدید شي دومره بیا صحیح دا جدید صرف د قدیم د تشریح لپاره استعمالول شي د جدید ته هم ولا مور کا دا د دین د روح خلاف ما وای ما د ساينس څه فرق داري چې دې کې څومره جدید تر نه یو تیوري یو ساينس دان پېښه صحیح اوس هغه تیوري چې څو پر پرکټس شوی نه امر شوی نه ده چې څو پر پرکټس شوی نه یعنی امر شوی نه ده نو تر هغه پورې پکې د غلطه احتمال دی دا په چې کله پرکټس کې او عملي کې او په نتیجه کې ورته چې بس دا امر څه څه تبلیغ نشي کولی اوس تبلیغ نشي کولی امه واقع چې او در واقع شو نو بیا اندو کولې بس هغه واقع شوی صحیح اوس چې پیدا شې نو څو جمع اپ یعنی پیدا شې معلوم کولې هغه څو پر خدای په باندې تر هغه پورې بجوندې دا باندې هي او چې هغه ذره ځکه دا امر شوی دی محترم ورو عزم کول تاسو خدمت کې چې دا دین په دې کې قدم دا بهترین صفت په ساينس کې یا جدت دا بهترین صفت دی یو تیوري پېښې چې څو پورې عملي شوی نه دا بل ساينس دان بل تیوري پېښې بل ساينس دان بل تیوري پېښې او چې نوې تیوري راشي نو دا ورو سره ته مرګ به شاته راشي او سره چې اوس نوې تیوري دا راغلي دا کله کله تاسو ته وګورئ په دې اخبارو کې راشي چې تر اوسه پدا تا تاسو د سر درد په اړه پلانې ګوره استعمالولې او بس دې استعمال کمپنۍ عثمانه کړو لکه چې میډیکل بورډ وي چې دا پکې کې باندې پر اثر شي پین کلر خو دې درد ختم کی او کډنی ته سایډ افیکټ زیات دی لہذا کمپنۍ اوس ټول واپس یې په پتا ولګی دا چې تیوري وا نو سم ایکسپلین دا پر تشریح وم وا او اوس له هغه د نقایص په پتا ولګی دا لہذا هغه په پراکس نه وی تیوري یا نه وی فارمولا صحیح او څه کله مونږ وای چې ختم نه وګ نو دا دین امر شو نو چې دا دین امر شو دا به راکې دینه یو څو واپس کې دینه دا یو واپس اخلي نه دی وجه په امرزان ته ضرورت پیدا شي چې دا د سستان په چې ګیره غادي کې الله تعالی دې مې تر ما اسلام دا سات سالا کم کانفرنس کې را دې چې کړه الله دې کامیاب کمران کی الله دې په خیر باندې تو کی عزیزان ما تاسو سستان دا د ازادي جنگ کې وشه پا پدې کې د انګريز استعمار خلاف ډېر یعنی دریرای سره او په جګړه سره چې لړاو شو د مسلمانانو راشه نو هغه خو په شی باندې تحقیق کو چې څو ولیو څنګه وشو چا تدارو کې سره نو ریپورت ورته ملاو شي چې اندوانو هم جنگ وکړو خو دوه به جګړه سره نو سکانو هم وکړو دوه به جګړه سره نو مقامی سیان هم سره وجنګېدل خو دوه به جګړه سره نو په کوم انداز چې مسلمانانو هم سره جګړه اگر کی په دسیسو او ساجنو په مکانو باندې مناکام کو چې څومره به جګړه سره مسلمانانو جنگېدل نو څومره به جګړه سره د مولانا قاسم سنانو پی حضرت حاجی عبد الله سے مهاجر مکی د مولانا سید احمد گنگوہی رحمه الله بنفس نفیس باندې کې شریکان نو محترم ورو از به ګور تاسو خدمت کې رپورت ورته میډاو شو چې مسلمانان ډیر به جګړه سره وجنګېدل مسلمانان ډیر به جګړه سره وجنګېدل ویولې وجنګېدل ویلې پاکی ته جنگېدل چې دا جهاد عقیده جنگیدر جدا جہاد دے خدای دې داخو بیا مستقبل کې کې یو وار دې بیا را پاسې د نظر د مکر کې مه حربې چې مونږه استعمال کړی دا خو سړی ته معلوم شي دا بیا دې استعمال وړ نه چې بیا دې مخنیوي څنګه کړو نو ماهرین او تن ټینګ ورته وي وی مخنیوي به په دې انداز باندې کې چې جہاد تصور ولا د نو مشران دې نه شروع دې کې دا سه وبا سه مين دا خو دې تصور ته مونږ نه شو استه دا به سو کو باسه مولیان صاحبان خرید کے چی اغیی ہو باسی مولیان واقعا چی اغیی اغیی مولای نشیر دوی دینی تصور دے چی مولای نشیر ستے پیائی سوکی ستے سی پیغمبر والا خکار دے چی اشیر منصور کی نا آگر تیو پتوالی سے پیدا پتوالا ہر جزو آخاز پتوالی سے کرد اندو کو پتوالا کھا یو سبید چانا تا پوسو کو ویل دی پخوا استاد نمونه بدل کړی خو ما نه راځي پخوا به تاسو انتظامی افسر ته مشر ته اسسټنٹ کمشنر دی اے سی سی دی د زلی اری ته دی بی سی سی به ورته په دې تاسو راځي نو بدل شوی دی ټرمینالوجي بدل سره اوس تر ډی سی نو صبر شوی وي ورته او دی سی یو ورته دی سی یو ورته دا یو اور ورته ورته یې مرسته پخوا نه کایو یو د بل نه تاسو کو وی د دې انسی نه سو لوی نه ورته د دې دې او دې دې نه سو لوی نه ورته د کمشنر او دې د کمشنر نه سو لوی د هغه نه گورنر او دې د گورنر نه سو لوی وی صدر او د صدر نه نه ورته د سر نه بس له پات لوی نه په ساده سره مو درې ده نه نو خو کای د تاسو څو کای د څه په اړه نو ورته وی د خدای نه سو لوی نه ورته وی د خدای نه لوی د تریو بی بی او بالله من الشیطان وی خدای به دې ګناګاری نه وې دا پټواری ته راته دی نه خو ته پټواری څنګه ته خدای نه وی وی خدای به راز مکه درکړي چې دې دا روته کې پرز مکه عامة الناس یو خبر دی عامه کن اسمی جدید داری یافتا نگه دا یو خبر که چی موزی آمد اتحان ساره بازی کنی تا جامعه خلق که جمعوت پر ایبال تاری دی او با قوم بانیم جمعوت تاری کور واری او بای چی اتحاد بانه که ہوئی او فلان ون مولیان او بای چی اتحاد بانه که ہوئی نوی فکر بلد بری ونی ہوئی زکر چی ایمار واقعا آغا زمانه که قیواز ایمار واقعا و بلا دیر ایمو جل مجتهدین تو مطلق امام شافی رحمت اللہ علیه به قرآن دی یمن مدینه منور مکه موظمه که پادشه مکه موظمه دلال امام مالک سر امام مالک رحمت اللہ علیه نفات دی رئی دلال امام محمد بن حسن شیبانی سر رحمت اللہ علیه داغن افتح حنفی بیدا بیاد امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیه اهلیه چه وفات شا دی خور که تنها او یوادش امام شافی رحمت اللہ علیه مور مولای وار آغا وی چې دا استاد کوم علمی کار کوي لیکل کوي کتاب کوي تدریس کوي خدای خو تنها دی دا تنهاواله یا تنهایی خو هم دماغي صلاحیت چې دا یو پوښ کوي ځکه انسان خو فطري طور معاشرت کوي دی ګپ شپ غواړي نه غواړي لکه دې ګپ شپ غواړي خرد مرد غواړي زه چا سره لاړ شم ما سره څوک راشي راځه ته چې کی نو خبره وکړو درسګان راوځي په مولوي صاحب مرغ راځي چا یې وڅښو چاہے مقصد نہیں چاہے بے عزت کی گی ہے نا وہ کی نہیں دیر پر جس خبر ہو کی دیتا ریفریشمنٹ ہے دیس طرح دماغ و سینس تازہ شی بل کلاس کا برابر شی میں محترم بولوں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو چیز استاد سے تدیر بے تدیر مور بڑا ہے او کون دا پلان کا خوا فات انا تے مور سے خبر ہو گئی مورے تے او قربانی نہ شکو نا دے وتے نہیں سو بے قسم ہمارے استاد سر نے نکاح کرا اور تے محمد دی عمر کی نکاح ویستا چی کم عمر تقریباً دقا سے نوستاس سے ہوں نتنا واجب پوزیشن کی ہونا اگر واجب پوزیشن کی دے وہ اگر دا دینی و علمی کار کئی نکاوت یہ عمر گر میلاو شی بے تکلف صحیح او سڑی سر وطور نہ بے تکلف عمر گر سو کی تکتیز ہوئے او بی بی صاحبہ بے تکلف ہوں خود تکلیف دے ہوں دے رہے تو لو خلق و تفتر خطور حال وی ہوں بس تمرو ازمات سره دا امام شافعي ده ممكن امام شافعي ولا هذا ما عاد بوست راس المركي جو ده موقف روايه موقف انا القاضي ده مرفوع للشافعي هذا ده ما عاد بوست راس المركي في اس لقد دور حكمرانان ده ده حاكمان وتقاضى دوا چپو مختلف و معاملات و ایشوز بانده زمان در مزاج مطابق فتوان ما تدا مستند فقه ها رای امام ابو حنیفه دا سکر امام ابو حنیفه چطور دنیا دی ورطا ورکره در حکمران در مزاج مطابق فتوان ورکو نشد آقا در قرآن سنت بودا امام مالک دا سکر امام شافی دا سکر احمد بن حنبل کن دیو جن امام ابو حنیفه اگو والو تخارا که خواد امام مالک فلاس و بختای مد امام شافی رحمت الله علیه یمن کی گرفتار جڑائے و توچن پپو کی زنجیروں دا حکومت کارندگان و سر پسور دورا روان دی دا غریب و سر پیدر گرفتار پنار دا منزل پارا بے صرف پرانس دا چید پا گروہ زکر دیا بے وقتا و خورکون آوان چور شرازا او روایت و کرازی چید بغداد تا دی یمن نا پیدر راوس دا پا دی زنجیروں کے او دا تو خور بے میر بے خور بے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اغیب جیل کی وال چور روز انا به وردا لس کوری ور کولی یو عالم دی هغه وې زه دی جین خواته تیرې دم او دا هغه وخت چې امام احمد په سزا نه لاله دا چې یو درام سره یو ټک आवाज بوش نه امام احمد بن حنبل وی الله اکبر وې زه دی جین د دیوال له بهر په جراو چې خدای دې امام سره خو یو شی مې ذهن کې چې دا امام احمد بن حنبل دی تقصر انا لله و انا اليه راجعون مصیبت دی انا لله و انا اليه راجعون دی الله اکبر دې چې ملاقات مو سره شي مالي پلان راځه سره مسله وا دې سه حکمت دې تاسو به هر مزار سره الله اکبر نا ابو ویر وی دا حکمران زما سره اعصابی جنگ زما اعصاب ماته څه څه زما دې ما پرینا زما اعصاب ماته او وې دې کړه دا ټکرار راکی نویزد اننا لله زکنا فضل انا کی سنت دا دی تکلیف بانے سو ہے اننا لله و زکنا نو جدی خوشالی جدی را مصیبت محسوس ہے زک اننا لله او دے اسلے کی ما دا اسلے کر سی جدی دا شی محسوس کی وہ جز اللہ اکبر وا جو خدای عظمت و علیکم او خلیفہ تا پتہ لگی اگر دے دے نام نہ دے لا تو سو کولا اللہ دی بیا جی دا نو زک فجر سو جو جنا ہے تکبیر او جدی نے تربا والا ہو دے خبر صحیح نعمت ہے کہ امام سے زد گناہ دا پارا دورا استقامت مظاہرہ کوم تغور الله دپار راغلی چې کمزوري درکې را امام احمد وایي په ما باندې کله سلغونې کیفیت داری شي هغه له د خدای ډېر اجر ورکړي هغه سړي ما کې استقامت پاشي هغه د استقامت درس راکړی دی نو تر بولو اس مې کوره تاسو خدمت کې چې دغه شی پیدا کړو پټواري صاحب پټوالا قابل احترام دی هغه ناکاره سړی نو هغه ناکاره سړی پیدا کړو ګرم کوړې او دا ملا صاحب شروعی جذباتی مخلوق وَمَا دین رسول الله صلی الله علیه و سلم صراط المستقیم فقال ربما انا علیه و اصحابی صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرات علماء الكرام محترم طالب علم عوام مسلمان عمرون ستاسو طرق اعزاد و اكرام چکون لفراک دادستانین ورد اللہ تعالی تاسو و دنیا و راحت خیر رکی مراکز علمی و دینی دا دور دا عظمت دا عزت او دا شرف حامل دی خوشام درست مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ درگر پوچھت کی جو قان محمد جب حکم ادارہ کے حکوم زائد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین خبر کی گی خود لکی گی خود لکی گی دا غزار بہترین زائد اور بیا مسجد خوی اقیمن بہترین زائد ما دا تاسو وړاندې د قرآن کریم یو درې آیتونه په نسبت د حنفیو او دوه آیتونه په نسبت د جمهورو د کعبې په نسبت باندې نهم تارېهم باندې اووه نقطه آیت نه دی ما سه په نسبت باندې اووه نقطه آیت دی هغوی په نسبت باندې په بڼه یو تفاوت دی بسم الله الرحمن الرحیم دی امام د رحمت الله علیه په نسبت باندې بسم الله الرحمن الرحیم هیڅ نه فاتحې نه ده دا افتتاحیه ده ورغتونه ده فاتحه کل اتفاق روی قدر یو وقف کی اختلاف ده ده وقف ده آیت ده که وقف ده آیت منه نام داره رسول الفاتحه پا حرمت ده نبی علیه صلات و سلام فرمائی چه ما ده یو داس سورت را کشوه ده از اتواز ده اوی چه منسو کی نظم اتا ده یو خبر کو نمانزه باز از اتواز و قرار ویدی تا سمات ویدی تا ده یو خبر کو ویما ده او صورت را کرشوه ده دارنگی صورت نبا پا قرآن کی نازل ده نبا انجیل کی نازل ده نبا بلی و صحابی کی صحابی کتاب کی نازل ده نویبیا یمات دور الفاتحة دلالت تاستدام معلوم لکو علماء دلالائے چی ده هر صورت ده پالا یو نامه ده او ده اسمات صور ده توفیقی ده دی توقیفی دی ده مرکوم دی قسمان عن الشارع بعد یعنی زاو تا دا اقبل ازانه او صورت دا امون کی خوده نشو دا صورت دا امون دلان دا منظم دا لکننسی صورت کسن دا منظم دا دا دی اوقاف ام داس منظم دی دا آیتونو لکننسی صورت کسن دا منظم دا بیاد هر صورت دا پانا نبی علیہ صلات و سلام دا یو نامی نسکر کرده بازی صورت دا پانا دا یو نسیت دمون منکول لی او دا طول پر آیات و مرفوعو مانی منکول لی زکی و صحابی هم دفتر ازان یو صورت نم کی خوبه نشی سور الفاتحا دید پارا در شروع نزیاد نمونه منکول کی پروایاتو که یو خوز ادب مشروع نم در سور الفاتحا بلنم یو سور الحمد بلنم یو سور الکنز بلد سورة الشفا الشافیا الکافیا الوافیا الصف المساني سورة القرآن العظيم سورة الصلاة سورة السؤال سورة تعليم المسألة أو سورة الدعاء مطلب اللهم قلت أكثرت من الدليل ده جدا سورة دير عظمت حامل أو عظمت في دير وعيد ابن عباسنا معلوم ده ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنهما چه دا صورت یو وار خو مکم و زمکی نادلو او یو وار کل استقلال مدینه منوره کی نادلو او سنادل بیاسد در نادل شو مجیبری امیل نادلو جیبی آف دارا لیکرین خود فاتحه و دنبایا او بیا پاس سے روچی دو دوار دا سکو طور قرآن حضرت جبریل کو پر رمضان کی پیغمبر یزران تو تکرارو و دا مسئلہ و تکرار میں لگا زیادہ ہو لیکن چه تکرار دکانا با جبریل راتا علیہ السلام دکانا براتا و رسول فاتحین من پنی نازلی سرهم اولیاء هزار فرشتی و سر پروتوکول کرا بریوی او دوم و نازلی کی بیا یو وار اولیاء هزار فرشتی و سر راگلی و پا اردل کی مجال دیت وقت عظمت دی او دار تفسیر پا ہمارا با دی دو قرآن کریم تپارا کل مطلب دی دا سورت قرآن قرآن کریم دا پارا کل مطم دے یا دا صورت دا قرآن کریم دا پارا کل خود آسفر چی دا خلاصت دا قرآن کریم دا تکا مطم دے قرآن کریم کو محفوظ دا شرع منبع او اساس دا دین دے بیا پتیم ایک دا دین اساسی تصورات اساسی احکام و منابع دا احکام دا کل ذکر دی متقلدین د صحابو د زمانه نه هغه لګیاوو او د دې ایتونو مې احکام راوستل بنیادی شی په دین کې دادا عقیده او بیا عقیده مشتمل ده په یو څو شیانو باندې چې موږ یې ایمان مفصل کې ذکر کړو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت نبت عداد كهو عقيديكي نشبك منكي زكاة مجردين مكا دوكي دنيا وحوانا بعد داغي بك اسم عقيدة ويو عقيدة فردا جدا دنيا دا قبيم دا او قبيم بان عدم ترازي دا ته هميشه نه دا او هميشه د پاره به وي او دوی ما عقیده دا وه چې دغه دنیا دا حادثه خو ده د عدم نه وجود ته راغلې ده عدم ته به بیا سي او فنا کېږي به خو بیا په وجود کې نه راځي چې کنه د انسان احتساب او مقاصره به کېږي د دې وجه د دې دنیا په حواله دا د مفصل ایمان کې یو عقیده ذکر ده الیوم الاخر جدا اخرانه وستری جو سره فناش بده کې ستاتي ان اوف دی ستوري دا د کیسه خاتمه ده چې ابا مرشو خپل اوس نه ده دنیا فناش او خبره خط مشو نو بیا پر عقیده چې نو کو خو الله بعد الموت چې دې ما دا ما په بیا ځوان مې را لیدي او احتساب او محاسبه به کیږي بیا دا عمر عقیده دقی اساس و مبنى علیه دقی عقیده چیو توی توحید بل توی رسالت او بل توی بحث بر موت وجود و توحید باری دا ابتدا عقیده کا اعتبار بحث بر موت دا انتها و دینس کے ترم دوانو رسالت پیغمبر علیه وسلم و تسلیمات محترم مرمو اس عرض کے دوست آس کے پتی چته د دې عقیده د قران کریم اساسي موضوع ده د توحید ثابتي مثبت په دلایل د رساله ثابتي مثبت په دلایل د بحث پر نو ثابتي مثبت په دلایل دلایل په کې متنوع دي اساسي تو د څلور قسم دي یو دلایل عقلي یو دلایل نقلي یو دلائل وحدی ضرور دلائل استقراری دلائل عقلیہ دا کبختل اکر قسم دی یو دلائل انفسی پر دلائل افاقی و انفسی کی اللہ تعالیٰ دے انسان دے تخلیق ذکر گئی چی خدا از دکشتا ایک یو دے قادر متصرف دو چیزان کا اوپرکی پر حقی اور سنگ اخبو اس طرقی در گئی او سنگ ربوی درکنی و جهالتا کم سفع و الامصار و الافقیدا او سنگ دفتر کو دماغ روپ درکنه ده افقیدا کم رفوار ده لفظی مانا پر کی جی ضرور و لفظی مانا پر افقیدا کم کی جی ضرور نبی علماء یو فرق کو پتیدا گئی چه لفظ قلب اساسا دلو کی شکل سنوبری تدیبو کلی ده و حال کی فقاد ده دا دا اغا فهم و دانش دا پاره چه مولا تعبیر دا کرو با عقل بانده خبر مدین کی رازی نازی جان عرض بکور اتاس خدمت کی چه یو دن و توحید و دلالی دلائل عقلی انفسی دو دلالی دلائل عقلی افاقی او افاقی بی ادرو کسم دی نکر اللہ عالم بالا فکر کئی نیف اسمانونا کرا عالم اسمان فکر کئی مین تو زمکا او کدر دی اسپانس مکی میسکی ستوری نرس برمان او آگران او ویلیت او باتون بارانونا دا دی تغایی بیوی چی دی مانا خدا او بیجنی قرآن کریم چی داوی اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إذا أسمعنا بمخلوقاتك خلق يا رمانا مصدري خلق يا رمانا مصدري يا ربي المفعول ويتفكرون في مخلوقات السماوات والأرض يقولون وزرق يتفكر بي ربنا ما خلقت هذا باطلا قرآن الكريم في كل الله فرمائي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الله تعالى فرمائي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ماذا أسمان أزمك او سجن ایمار کی دی سامی باطل کنی پیدا کنی مدر باطل مانا دارا باطل حان اشیر دی چی حس غرض و غایا و مقصد و نتیجہ کی مورتا بلیو او ند آگی نمشتور بھی سبق ہوا گیا من اللہ تلاوی ادا سما سلیمہ مدر بڑھ گئی سامی باطل کنی پیدا کنی دیمانی سے حکمت پر اکتر دی او سوک چی دا تصور گئی جنتا کو تعالی سے اللہ تعالی پر مقصود اللہ سبحانہ و تعالی کو کہ جب سرور کو کہتا ہے کہ بڑی ہوڑی کو بڑا پاس نہ لے نبی اللہ ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وہ لوگ کا تصور کا کافر کو کہ وہ سے مسلمان کا تصور نہیں سکتے مسلمان کو جو قدم اخلی مجھے اللہ او کریم دیو کہ لو کہیں اسے تب نفر کے ذات کا پتہ اللہ طرف نہ ماں مانے سے لازم دی جیوئے اور کہ پتی اندام دے دیتا نظر نہ ہو نبی آپ اس طرح فکر کے اور کافر فکر کے لیے اس طرح کیشتا میں نے کبھی وہ بارہ بکر دل آئے دورا ہوں کے گواتر ان طرح سے بڑھ گئے ہوتے سے بارہ بڑھے کے ہوئے اسنے جائے کہ اس پر بڑھے بکھائی ہو وہ سرے اور اس بڑھے گوڑے ہوں کہ اس پر ہم ہوتے سے اسرار بڑھیا رہا پاس ہے اور بڑھیا بہا جانے کی شروع ہوتے خبر دا اللہ تعالیٰ فرمائے وہ قبائے وقت الذین کفروا لوکان و مسلمین ربما ربا ربا و تفید او ربا و تفدید ما قد زائدہ دا بس شیخ فائدہ دیو و تفید و تفدید پر میشت کسی معنی بھی فرشتا اور پر میشتا ایک آپ کو اگر پر اگر آئے ابن مالک کا کہا ہم تفیدہ رہا ہم تفوز کوئی صحیح ملہ جانے سے ہم تفوز کوئی اپنا اگر تفوز کوئی ابن مالک نہ تو خوشنے تو نہ ولكن سعد من خلق السماوات والارض ليقولن الله ام من خلق السماوات والارض فسيقولن الله ام من يدبر الامر فسيقولن الله يوم ربك تعالى تعالى ويقول لك تقوزك يسمعون اسمك شا پیدا کری دی اللہ تعالی او کو تا چتا پتاری کی دا مستری دی جے وی دکی نے کا کرن ودا دا او کری جے دا اس پک اسمان پر پیدا کری دا او کو دی بوت پیدا کری دا سو بچن لا نی ہو اے مجھے کا شک کئی جے دا پوری ونی خدا پیدا کری دی او دا او کا تر اثر او دا کی بڑی دی بوت دا یہ جے اللہ وی ولا استقلت من خلق السماوات والارض ليقولن الله جواب اليوم اذا الله بلاكي من لا تلا وتسوف ان يوفقون فان يوفقون يفق قصة بدل داس اقتراضا في اسطو بدل قيام المدين داس اقتراض بروسي يفق سشد ها بطرين غلط دروجون الجامل المدين سيد بحجين يوفق قصة بدل وقالوا ماذا اقتراض اقتراض وامانه عليه قومنا فرون فأنا يوفقون اگر جاتا كنت ترجمه فروقون دا فأنا يوفقون سن يغيب يا ردين خبر العروس جو ويت يقول يا خالد يا ربي فأنا يوفقون سن يغيب يا عروس يدي خبرنا يقول مطالبة الأولى نمو برد بيتا تفرق فأنا يوفقون سن يغيب يا عروس نماري من التكليكي هم دارترا تشريب دا وكي جو سن يغيب يا عروس لكنتشن لكي جميع حديث الله تعالى خالق دي عقب بيدا قيل فأنا يو سنة بيو روز دليل على كونديشن نبكي لكن برانس بي مدليل اس سشك اس تقراري وطرنه نحن نسالة مختلف دلائل متنبع دلائل وتدريو بارمو ويا موضوعات ماني يوم تدريو بارم اساسي عن قائد ماني ذكر بيم على بيان بيه قرآن كريم كي اسمو الفاتحة هذا القرآن الكريم قد أصل بجي دنيا يديك التوحيد سكبه كان سايز الدين كسرى يديك رسالة سكبه ومختصر جاك الديانة الدين كسرى وديك باس بعد بيان سكبه ومصفت أو مصدود أنداز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توحيد فأدلال الدين بامي مالك يوم الدين باس بعد الوقت فأبراه تلك يباني إياك نعبد وإياك نستعين بندقي واستعانات بندقي أو رسل النبي الدعاء أو المقدم على العبادة وخفت دفت مثلا يا جد من فعلت بارشك مجادبا أن لا أطول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي اللي جهدوا عن دعائي وما نقص نظر الله عبادة والدعاء لا لازم مجزوم ديوبي ولزوم بداني شي عبادتهم خالص لله ومختم خالص لله عبادتهم خالص لله أو دايدي إياك نعبد وإياك نستعين بدي عقيدك يا بدي عقيدة عما دي دورك لكون أنا قوي ومزبوط صوفة الله في ربك هاي هو عليه الصلاة والسلام جب تصور تا پیغمبر تا یوسی کی دا گرولا کے بیس یوم گرولا تا فکرون تصور کے بیس گرولا نا درخت تصور کے بیس گرولا تصور کے بیس کیونکہ یا کا عبدو و یا کا نستعین کیونکہ دا عقیدہ او دا عقیدہ عملی کون پیغمبر کی فعالا تا رفی موجودو لہذا تا اثبات کا رسالت ہے یا کا عبدو و یا کا نستعین کیونکہ تجمعات کلاس نمیدہ عام عوامي اللي قرار المعيدة سفر قلو لك اللي قرار هنجيب على يسسى رب العالية قبر قلو لك لدي أصلاف وأكابير قبول أن لا تقول لك يرخص أدف جامع سبك من تقول لك الله ندك يدور في يوم محمود نانك الله ندك يدور في يوم محمود نانك يدور لك إياك نعبد وإياك نستعين من دائد الرسالة مع اليوم الدين تبه ده پاس بعد النور تدين عبار اهدنا السيارة المستقيم وستنا شعيرا دفع عقيدية اخبالي عقيدية اخبالي ورقسي ستا مقصود ومفتوب اللهم سيطور من ربان دي اعطاك اواري الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نصبر على ذلك فلكوج بك بروده نظام صلي وكيل صحيح صحيح تجاه توكلني ان بروده فاسيا متناسقا ما هي ركعه بنت صحيح the shana, او چې زما اټیک په کامیاب شي په دې ټکو کې راځي دا تابع دی زما تابع دی دایو یې شاکر دی کافر دی دایو یې سپور گزار دی دی په بیا د شکر دی الله تعالی او دو فرمایي چې لقد انت جهنم منك ومن من تبعك اجمعين سبب بیا تاسو تعالی اربع دور په جهنم کې واچو نو دا شیطان له بیا مګو د سر په مستقیم را کاوه او د دې کوټین کا او حضور په حالت کې قدم په قدم مونږ باندې کې او موږ ته په تل کو سره کې زه په په له وی د حقیقت باندې مې بیرې دې په خپل په باندې ما نه شمالې ولا تقدر فراو شاکرین نو دې وو په توا کو چې دې جنا اسرا په مستقیم او تر دې مستقیم په پیټرې سره نو موږ کله کله چې ټول دې چې دې کې شخصیت پرستی نشته نوکو شخصیت پرستی نشتا با شخصیت بانی پرستی دا با شخصیت بانی پرستی دا یعنی تلوگه دا پرستش بلچه ملتده بلچه تا بگوی تلوگه پرستش دا بلچه ملتده چه تا بگوی داره با خطوات براوانی بسی اللہ تعالیو که سراب بلدینا انا هم تحرلی سراب بلدینا انا حق تعالی دا سره کوم مستقيم تصویر او تفسير ده چې دا د هغه چا لار ده چې تا موږ باندې امام کړی نه امام دې بچا کړی نو څو په چا سره ډېر لوی پیسي نو په دې کې خبر ته ډېر خو خطر حلال وي الله ولا حرام ولا فساد او اصل امام د بزرګو تقو په حصر دی ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله تعالى ما ينهار بسرور كسامته يا بسرور الله إنسانا مكرمين أنبياء هذا أعراض في إنعام ربه صديقين هذا بين توجيه شهداء هذا بين توجيه صالحين هذا سرور من توجيه إنسان دعاء بتنشتا وتوصلون انواعه نمونك الله عبار السلام الذين انعمت عليهم هو المسيح عيز غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ابو تشريد من عميم يا ابو تشريد الصراط اذا من انعم عليهم نفو موصول دي المصالين دي ايات الصراط من انعم عليهم صراط من موصول دي عبد المصالين الله وصنعي بوزالين سبتي دغه طبقات الله تعالی قران کې د دې یو تمام د کافر په لري یا کافر په جاهل کې د انسانان په دې کې سوي دنیا کې سره دې کې سوي یا کافر په جاهل کې یا کافر په منافق وي یا مؤمن خالص وي سلام سلام په دې او انسانان هم دا وري یا کافر په جاهل کې کافر وي او پر بلا د کافر جاهل ایسی نو کافر جاهل او یا مؤمن وي او جهارت مجھے قابل بات صحیح او یا منافق بھی لکا عبداللہ ابن عبی یا منافق بھی لکا عبداللہ ابن عبی بس ابو قدر کو یقیناً لکا مار کامل لے کہ بس ایمانی جو پر ملا جو دن کے کی جو اللہ والا خبر دے صحیح بس یہ نجا کم فرین کو اکر بتا دی دن فرین کو اکر بتا دی دن فرین کا اکر دے اکر دن جو حلا دے بس پر ملا مخالفت دے پر کچھ ملے جو نظر نکلو محاذا محوظ انا حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ زکیہ لکھوں گا تو بولا وہ بدل سینے والے کی ناست انا پورا پورا سراوا نا بجان و دیل دسکی نا بو دیل اصاب پرگون او رسول باقی او رسول اللہ علیہ السلام انا دو بیر خبری و دو بیر یو و تداوی وی حل غیر و اکار مقتبونی کاش چنین تجربه د کاشکارانو زمن مدینه والا سو کاشکاران دس پک کرده شویا کروندی والا کروندی والا دی اکار زرات حل غیر و اکار مقتلونی کم چه دو سره دنیای اعتبار سره در معمولی سره خدا سا قصر سین آغا دادا در بارا بار کری برچه زمان در مقابلی چه رو زمان کرده که بس چه جاس خبرانه وی حل غیر اکثار مطلبی کاش دی اکثار دی قتل کرے کہ تاسو مکی والا چا قتل کرے نرما و دور حسرت نو اور بے ما خبر و دور را بیتو آئے سر بھی کٹ کے نویتو من دکھا کے سینی سر کٹ گا کہ نو سر نو ہی سب کے لکتا سمجھے سکار سردار یہ ما سر جدا سردار سے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے د ملي کوچت کاری او دریم کار دا وکا چې محمد تعالی صلی الله علیه وسلم چې په مرګ په وخت کې د دتا سره نه پات نور ځات شي ته نور مګی او چې موږ اوس سره نبی علیه السلام او سلام کوو نبی علیه السلام دی نو زموږ د پروت موسی علیه السلام د پروت موسی تر هغه نه نا پورته تا ورس کارم نو کوم ته ویلو مې نو دغه خبره شم بدلې صحیح دا ومنه انکار کوو چې خبره شم بدلې باندې ځان هر په کور تاسو ته مګې اوس کاړو او به یو مو په وړاندو شیخ ته مونږ نه یو په مایل به په دې نه وای دې باندې په اسلام په دې ځای ونه دې چې دغه اسلام سلام او السلام علیکم دې وګورم بس دې یو پاسې ته دې بیا هغه او یې سره په اوس کومه د پدوشو کلیه ده دا پیغمبر مکه کې پیدا شو کوم ځای وي دا خیر خدا را روان کو زموږ په څیر ده موږ سره راځو یو دا خبره وره او جماعت ته بار وته چې موږ دې به راځو وینځو په ځان سره دا په ورو ورو باندې دا یو څه ته موږ راغلي دي کوم ځای نه په موږ باندې مسلط دي دا د دې نه په پاتې په نه په دې وخت کې به یو سوي انا په پټه کې تبا دې بیا په خپل فرانسوي سره د نړۍ دی چې سړی خو یا ابو بکر په مصطفی تاس ابو بکر په مصطفی تاس الیا سره ابو جان په منفی تاس یا ته ابو جان په منفی تاس او دا په څه ته د خپل یو له په پټه کې دې دې چې دا څه شي دا د کوم یو شانو او دا بار په شانو انسانان ته یو قسم دی یا کافر ابو جان یا کافر منافق او یا مسلمان خالص دا درې واړه د ذکر دي زرا په لدی نه حق عالم دا مؤمن خالص دی غیر منصوب عليه دا کافر مجاهد دی ولې ځلي دا او څه کافر منافق دی دا دې نماز پورې او دا راکي ان دا غلا او قول کوي مشینو یا ګورو نو دې په سره د مستقیم جواب ورکړي چې په سره د مستقیم جواب یې دی نه نو کوم نه ورکړي الله تعالی وي ګور نه دی ذلک الكتاب لا سرات المستقيم هذا دليل وعيد كلا هو سرات المستقيم ده قرآن سيشه ده سرات المستقيم ذلك الكتاب ده هو من سرات المستقيم إجابت جدا تطاع دواما وطوى وتقص الله قول الله جزالك الكتاب لا يوفي ده قرآن سروانشا ده سرات المستقيم ده يبقى متصلا دي فسي ده متقين وقصمه نوية ده مسلمان خالص صفات ممكن يشفى سو شفر او دادین بعد د دې کافر مجاهد د کافر مجاهد او د حق د هغه څخه کړو د دې کفر صلی الله علیه انذرتهم ان لم تنذروا لا يؤمنون فطم الله على قلوبهم اذا كافر مجاهد نا په خپل کفر باندې چې ولاړ دي الله ولې رسي الله رسي کړي دي ته په دې مکلف دي چې خبره ورته بار بار خصوص نتا را خبر درگون جدی در ایمان در آگی نا بیا مومن کی اور قبلیہ مومن کی اور یہ تو بیا مومن کی کی مویا اگرانا وقت اگرانا وقت اگرانا وقت اور دا قسم مختوم علیہ مومنان کی کی اور دا کے نبار بیا صدور کردار دا مومنان کی کی نظر کردی اور لوگ بسی اتو بسار سرا دا دل فرزی کردار رب دکھو نساری یا مسافر دی کوم د مور ویو دا لري مثال دا د کافر دی یاره دی ا په کوم په مثال دا د کافر منافق دی ا ته لري مثال دا د کافر مجاهد دی او دا په یو صدا د مستقيم دا د وی د ټوک دی صدا د مستقيم دا د خدای په دې کائنات د ټول نه د دې شی دی الله تعالی دې ګور او تاسو ټول په صدا د مستقيم مو چلې الله دې دې سره واه مستقيم مستقيم یو کوم ګلان صاحبان د عرض طرف فاست خاور ده دشمن مخامخ کېدو تمنا مه کوه، وسلو ته حل حق کړه. شاکرما کتر کینشا نو اللہ نا حضیت و سلامتی آبارے چی اللہ یہ برور ملک سلامتی آبارے خدا یہ خطہ کی سلامتی آبارے بلکہ نو خدا ہوار یہ اگر کرد دنیا کی امن سلامتی آبارے لکنی اللہ دا دنیا یہ رخیصتہ پیدا کرد یعنی ما جعلنا ہم عبر ارضی زینت اللہ نما عبر ارضی بلکہ کی مستقل لے مستقل لے مستقل لے مستقل لے دا برور دنیا دا پیدا کرد ادا یہ خوبصورتہ پیدا کرد واخر دعوانا من